110वां सर्ग। नगर के समीप पहुंचे हए शत्रुओं के साथ चारों ओर हुए घमासान संग्राम का विस्तृत वर्णन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, इस बीच में वहां चारों ओर नगर के समीप पहुंचे हुए शत्रुओं के साथ भीषण संग्राम छिड़ा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार उक्त युद्ध में नगर और गांव लूटे गए। प्रजामंडल में महाव्याकुलता छा गई। आग की लपटों से शरीर जलने लगे। धूम्ररूपी मेघों के घने स्तरों से आकाश मंडल छा गया। बाणों की लगातार घनी वृष्टि और निबिड़ धूम से सूर्य ढक गया। अतएव चारों ओर अंधकार फैल गया। वहां पर क्षण में सूर्यमंडल दीख पड़ता था और क्षण भर में उजल हो जाता था। अग्नि की लपटों के तेज संताप से वनों के सब पत्ते मुरझा गए थे। चंचल लाठी शूल मूसल पत्थर आदि की राशियों से आकाश पट गया था। अग्नि के प्रतिबिंबों के पड़ने के कारण हथियारों की चमचमाहट दुगुनी हो रही थी। रण में काम आए हुए महाशूरवीर योद्धाओं को अप्सराएं और सुधा प्राप्त हो रही थी। मदोन्मत्त हाथियों की चिंघाड़ से संग्रामोत्सुक वीरों को अपार हर्ष हो रहा था। बंदूकों की गोलियों भालों शूलों और तोमरों की वर्षा हो रही थी। योद्धाओं के कोलाहल के उल्लास के सुनने मात्र से हृदय फटने के कारण अनेकों कायरों के प्राण पखेरु उड़ रहे थे। धूलिपट रूपी सफेद मेघ ने अंतरिक्ष को आच्छन्न कर दिया था। मरने के लिए व्याकुल हुए सामंतों के दल चिल्लाते हुए जा रहे थे। इधर उधर गिर रही बिजलियों से उल्कापातों से प्रजा का विनाश हो रहा था। अग्नि से जले हुए अतेव गिर रहे ग्रह अग्नि की वर्षा करने वाले धूम्रमय मेघों की सृष्टि कर रहे थे। असंख्य बाणों की वृष्टि रूपी धारा वाले मेघ मरणाह्लाद प्रदान कर रहे थे। 2-9 अश्वरूपी तरंग सागरों के कल्लोलों को मात कर रहे थे। हाथियों के दांतों के परस्पर पेज 503 2223 सात सर्ग 110 श्री योगवासिष्ठ महारामायण टकराने के कारण कर्णकटु टंकार ध्वनि हो रही थी। दुर्गों के संधि प्रदेशों में बनी हुई कुटियों की दीवारों पर श्रेष्ठ योद्धा कांटेदार बाण रोपने में व्यग्र थे। अग्नि की ज्वालाओं से वेष्टित अतेव भग्नप्राय दुर्गसंधि स्थित अटारियों में पर्यटन द्वारा अग्निष्टा नाच रही थी। 10-11 वर्टिकल बार घटाटोप के साथ टूटे फूटे हुए चलने में रुकावट डालने वाले तोमर इधर उधर लुढ़के हुए थे। अटारियों में जिनके ऊपर आकाश में वस्त्रप्ताकाएं लहरा रही थीं, पटपट शब्द हो रहे थे। हाथियों के दांतों के शुक्लतादि गुणों के निकलने से हथियारों की पत्थरों पर रगड़ लगने से और तीक्ष्ण टंकार और उंकार से युद्धोत्साह के उत्पादनवश दिग्गजों का मानो आह्वान हो रहा था। 12-13 वर्टिकल बार लगातार बह रही बाणंदी के वेग से आकाशरूपी महासागर भर गया था। चल रहे चक्र भाले तलवार रूपी मगरों से वह संग्राम सागर भयावना लगता था। सिंहनाद कर रहे योद्धाओं के परस्पर टकराने पर कवचों की तीक्ष्ण टंकारों से हो रहे झंकारों से सब द्वीप गूंज उठे थे। 14-15 वर्टिकल बार पैरों के आघात से खूब पीसे गए बाणों से चारों ओर कीचड़ हो गया था। बह रही रक्त की नदी के प्रवाह में रथ हाथी तक बहे जा रहे थे। 16 वर्टिकल बार और उड़ रहे थे। बाणरूपी जल तरंगों से पीड़ित हुए योद्धाओं के आयुरूपी जलचर टुक टुक हो रहे थे। 17 वर्टिकल बार कहीं पर आपस में टकरा रहे शस्त्रास्त्रों से निकली हुई ज्वालाओं से आकाश जल रहा था। देवत्व की प्राप्ति से बुढ़ापे के कारण बदन पर होने वाली झुर्रियों और सफेदी से मुक्त शूरवीर लोगों से स्वर्ग पट रहा था। वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार धूलिरूपी मेघों में चक्ररूपी बिजलियां कौंध रही थी। शस्त्रास्त्रों से ठसाठस भरा होने के कारण अवकाश रहित भूतल वहां पर वारों का आधार नहीं रह गया था। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 19 वर्टिकल बार बाणों की वृष्टि कर रहे महायोद्धाओं के घटाटोप से गरज रहे शत्रु योद्धाओं से संग्राम भूमि बड़ी डरावनी लगती थी। पृथ्वी को व्याप्त कर रही ढक रही गाड़ियों के आघातों से चूर चूर हुए अन्य गाड़ियों के अव्यवभूत काठों में रथ लड़खड़ा रहे थे। संग्राम भूमि कबंद हुए योद्धाओं और वेतालों से मिश्रित शत्रुओं से ठसाठस भरी थी। तिल रखने की भी जगह नहीं थी। वेताल श्रेष्ठ श्रेष्ठ योद्धाओं का हृदयकमल रूपी मांस खा रहे थे। शूरवीर पुरुषों द्वारा वीरों के सिर हाथ जंघाएं और पैर काटे गए थे। कबंधों के भुजारूपी वृक्षों की हलचल से आकाशतल वन सा बन गया था। तैर रहे चंचल मुखवाले वेतालों ने हर्ष के आधिक्य से हंसी खुशी से अपनी अपनी पेटियां शवों से भरी थीं। कवच पहनने के कारण घटाटोप वाले योद्धाओं की भ्रकुटी से रणभूमि भयंकर थी। वहां पर नियमतः स्वयं मरना या दूसरों को मारना यही वीरों का एकमात्र आभूषण था। वहां प्रहारों को देने और अपने ऊपर लेने में असामर्थ्य ही वहां पर महती निंदा थी। 20-24 वर्टिकल बार उक्त संग्राम गजरूपी शूरवीर सामंतों के मज्जल का शोषण कर रहा था। वहां दूसरों को मारने में अत्यंत रसिक वीर योद्धा काल के आनंद की पुष्टि कर रहे थे। अपने मुंह से अपनी वीरता का बखान न करने से छिपे हुए शूरवीर योद्धाओं का काम ही रण में उनकी वीरता देखने वाले लोगों को मुंह से उनके शौर्य की घोषणा करा रहा था। छिपे हुए कायरों का भी काम ही। पेज 504 2224 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक कारण दर्शकों द्वारा प्रभु के समीप उनकी अशूरता की घोषणा करा रहा था। उक्त संग्राम सोए हुए अपने शौर्य आदि गुणों का उद्बोधन करता था। भुजबलशाली अतेव राष्ट्र में दुर्बल लोगों के आधारभूत शूरवीरों का धन था। 25-27 वर्टिकल बार हाथी पर सवार होकर युद्ध करने वाले तथा रथियों के परस्पर युद्ध में बेचारे हाथियों के गंडस्थल क्षत विक्षत हो गए थे। सकल मदोमत्त गंधक जो 8 के मज्जल उक्त युद्ध में सूख गए थे। मंदोमत हाथियों के तालाबों में घुसने पर सारसों की तरह चीत्कार के साथ भाग रहे तरुण सामंत भी वहां पर हाथियों को छोड़ जा रहे थे। बूढ़े होने पर भी खड्ग विद्या में सिद्धहस्त भटों की सेना द्वारा अपनी खड्ग प्रहरणता प्रकटन का 2 समर्थन किया जा रहा था। योद्धाओं की सेना के न आने पर भी उनके आगमन की भ्रांति से भगदड़ होने पर परस्पर पैरों से कुचले गए मनुष्य अधमरे हो गए थे। अतेव दिन जैसे सूर्य की शरण में रहता है वैसे ही राजा के पैरों की शरण में वे अपने आप चले गए थे। 28-30 वर्टिकल बार अभिमान रूपी उन्माद वायु के उन्मत्त हुए योद्धाओं द्वारा प्रणत शरणागत लोगों पर भी प्रहार किए जा रहे थे। वह संग्रामस्थल प्राणों द्वारा प्राप्त करने योग्य धनों का नूतन बाजार रूप नगर था। वस्त्रों से बंधी हुई पताकाओं के समूह ही लहरा रहे हस्तवृक्ष बन गए थे। खून से अत्यंत लाल होने के कारण वह रणांगण त्रैलोक्य लक्ष्मी का भूषण भूत मूंगा बन गया था। 31-32 युद्धभूमि का गगनरूपी आंगन मंदराचल के आघात से उछले हुए क्षीर सागर के जल के समान सुंदर छत्रों से आच्छादित तथा शस्त्रास्त्रों के समूह रूपी फूलों से युक्त था। उक्त युद्धस्थल में प्रमथगणों गंधर्वों तथा देवताओं द्वारा शूरवीर योद्धाओं के उत्साह आदि के गीत गाए जा रहे थे। उनकी गणों और गंधर्वों की कांति से चंचल ध्वजारों से तथा हथियार रूपी मध्य से उन्मत्त होने के कारण योद्धा वहां पर बलराम रूप बन गए थे। 33 34 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उस युद्ध में बहुत बड़ा झुंड बांधकर अनायास प्रहार करने वाले असंख्य राक्षसों द्वारा चुपचाप स्वयं योद्धाओं का मांस खाकर शवों के ढेर उठा ले जाकर पर्वत गुहारूप अपने घर में अपने परिवार के विषवृक्ष सदृश सब राक्षसों को भोजन कराया गया था। वर्टिकल बार 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार चमचमा रहे भालों की श्रेणियों से भालों के वन ऐसे प्रतीत हो रहे भालों से लड़ने वाले योद्धाओं द्वारा काटकर फेंके गए सिर और हाथों से रणभूमि का आकाश पट गया था। क्षेपणों से गुलेल की तरह का एक देशी अस्त्र जिससे ढेले दूर दूर तक फेंके जाते हैं, फेंके गए पत्थरों की राशियों से दिशारूपी लता लांघी गई थी। 36 वर्टिकल बार ताल ठोकने आदि से उत्पन्न महान चट चट शब्दों से विशाल वृक्षों के टूटने की सी ध्वनि हो रही थी एवं स्त्रियों के हाहाकार शब्दों से नगरों के घर गूंज रहे थे। 37 आकाश में मंद मंद ध्वनि वाली अग्नि के तुल्य शस्त्रास्त्रों की राशियां शोभित हो रही थी। सबकी एक अब जिसके मद को सूंघकर अन्य गज भाग खड़े होते हैं वह गंधगज कहलाता है। 3 आसिक वेदन जिनका असी तलवार हथियार है वे आसिक कहलाते हैं, उनके भाव का प्रकटन आसिक वेदन है। मूलत्थित आसिक वेदन का ही पयार्य खड्ग प्रहरणता प्रकटन है। पेज 505 सर्ग 111 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। सब प्रजा अपना घर द्वार छोड़कर दूर देशों में भाग गई थी। हथियारों के चारों ओर चलने से युद्धदर्शक लोगों ने भी भय से चारों ओर से युद्धभूमि का त्याग कर दिया था। भयभीत सांपों ने युद्धभूमि का गरुड़ों के झुंड की तरह त्याग कर दिया था तथा उक्त युद्धभूमि में मनुष्य रूपी अंगूरों को पीसने के काल के यंत्र ऐसे गंडस्थल में हाथियों द्वारा दांतों से पिस चुके हुओं से बचे हुए उत्तम योद्धाओं को बड़ी मुसीबत हो रही थी। 38 वर्टिकल बार आकाश में चल रहे हथियार प्रेक्षणी द्वारा फेंके गए पत्थर की टक्कर से चूर चूर हो रहे थे और योद्धाओं के सिंहनाद से चिंघाड़ रहे हाथियों के समूह से कंदराएं भर गई थीं। 41 उस युद्ध में शूरों के सिंहनाद पर्वतों की गुफाओं में पहुंचकर प्रतिध्वनियों से मिल गए थे और जन्म से लेकर बड़े प्रयत्न से उपार्जित बल सर्वस्व को प्रकट कर रहे शूरवीरों द्वारा वह चलाया गया था। 42 वर्टिकल बार उक्त युद्ध भूमि हथियार रूपी अग्नि से तथा चारों ओर फैली हुई अग्नि से भूनी गई थी तथा पूर्व वर्णित युद्धों से तथा अन्यान्य द्वंद्व युद्धों से वहां युद्ध समाप्ति को नहीं प्राप्त हो रहा था। 43 वर्टिकल बार मरे हुओं से अवशिष्ट बलशाली स्वामी की वंचना न करने वाले हृदय में ईश्वर को धारण करने वाले उत्तम योद्धारूपी कैलासों से वह युद्ध चारों ओर परिवेष्टित था। कैलास भी अत्यंत पवित्र सारवान और श्रीशंकर जी का आधार है, जिनका रण से भागकर जीना मरने के समान अप्रिय है और रण में मरना जीने के समान प्रिय है। ऐसे उदार पुरुषों से त्रैलोक्य भी जीता जाता है। वे ही काल के भी काल होते हैं, यानी परमपद प्राप्त हैं। जैसे कहा है, दो ही पुरुष तो सूर्यमंडल का भेदन कर परमपद को प्राप्त होते हैं, योग्युक्त सन्यासी और रण में सम्मुख मारा गया योद्धा। 44-45 वर्टिकल बार अत्यंत शूरवीर योद्धा कटे हुए सुंदर सुंदर हाथी रूप कमलों से भरी हुई युद्ध भूमि के आकाश में तालाब में सारसों के समान सुशोभित हुए। 46 वर्टिकल बार गुलेल से फेंके गए पत्थरों के प्रवाह रूपी नदियों की ध्वनियों से तुरंत ही बहकर आकाश में उड़े हुए मस्तकों की फुफकारों से बाण रूपी जल बरसा रहे सैनिकों के सिंहनादों से और आकाश में फैल रहे शस्त्रास्त्रों की सरसराहट से एवं 7 घोड़ों तथा हाथियों के हिनहिनाने और चिंघाड़ने से व्याप्त युद्ध ने सबके कानों को बहिरा बना दिया था। वह रणस्थल कहीं पर भी सूराक्संधि संबंध से रहित पत्थर के समान जड़ हो गया था। 47A 2225 110वां सर्ग समाप्त।